reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 marca, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają ostatnie konsultacje w sprawie zmian w rządzie. W poniedziałek mamy poznać nazwiska wiceministrów, którzy stracą posady. Nawet 50 tysięcy osób mogło wziąć udział w największej antyrządowej manifestacji na Słowacji. Awaria ciepłownicza w Katowicach. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, powiedział w Trójce, że spodziewa się, że w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki poda, którzy wiceministrowie odejdą ze stanowisk. W weekend szef rządu będzie prowadził w tej sprawie ostatnie konsultacje. Michał Dworczyk mówi, że celem zmian kadrowych jest przekształcenie rządu w bardziej ekspercki, a mniej polityczny. Ma temu służyć przejście podsekretarzy do służby cywilnej z wszystkimi tego konsekwencjami. Będą musieli się zrzec mandatów radnych, jeżeli są wśród nich radni, a są wśród nich radni. Będą musieli zrezygnować z działalności w partiach politycznych. Nie będą mogli wypowiadać się w sprawach stricte politycznych. Mało tego, będą mieli też dodatkowe ograniczenia, które innych członków służby cywilnej nie obejmują. Na przykład zakaz zasiadania w radach nadzorczych. Szef kancelarii premiera spodziewa się, że część podsekretarzy zrezygnuje z pracy. Zapowiadane zmiany w składzie rządu krytykuje Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem to tylko przesunięcia wewnątrz ministerstw, które nie przyniosą oszczędności i nie spowodują redukcji liczebnej rządu. Przeniesienie do służby cywilnej oczywiście da także możliwości większych zarobków zastępcom ministrów. Myślę, że niezależnie od tego, dopóki panowie ministrowie czy państwo ministrowie nie zwrócą nagród lub nie przekażą na cele charytatywne, to się nic z wizerunkiem rządu nie poprawi. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego liczba wiceministrów ma być zmniejszona o co najmniej 20%. Wiceministrowie złożyli dymisję podczas styczniowej rekonstrukcji rządu. W poniedziałek upływa termin ich przyjęcia lub odrzucenia przez premiera. To były jedne z największych demonstracji w historii Słowacji. W ponad 40 miastach, na głównych placach i ulicach ludzie wyrażali wczoraj swoje niezadowolenie z rządów Roberta Fico i domagali się niezależnego dochodzenia w sprawie zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Tylko w Bratysławie na placu Słowackiego Powstania Narodowego mogło wziąć udział w demonstracji nawet 50 tysięcy osób, mówi Polskiemu Radiu jeden z organizatorów Peter Nagy. Po pierwsze, domagamy się niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie śmierci Jana Kuciaka i Martiny Kusznirowej, ale przede wszystkim potrzebujemy nowego rządu, władzy, która będzie nieskorumpowana, bez powiązań z mafią i która będzie cieszyć się zaufaniem społecznym. Myślimy, że na Słowacji są politycy, którzy są w stanie reprezentować naród. Byliśmy sfrustrowani zbyt długo. Chcemy coś zmienić, nie możemy już dłużej milczeć. Na placu oprócz antyrządowych okrzyków było słychać dzwonienie kluczy, które mieli ze sobą protestujący. Podobnie wyrażano swój sprzeciw w czasie aksamitnej rewolucji, która w 1989 roku doprowadziła do upadku reżimu komunistycznego na Słowacji. Protestujących poparł prezydent Andrzej Kiska. Zgromadzenie skrytykował natomiast premier Robert Fico, co pogłębiło kryzys polityczny w państwie. Od rana mieszkańcy kilku katowickich osiedli i dzielnic nie mają ciepłej wody i ogrzewania. Przyczyną jest awaria magistrali ciepłowniczej. Utrudnienia mogą potrwać nawet do wieczora. Problem dotyczy takich dzielnic jak Dąbrówka Mała. Tu brak ciepła jest na osiedlu Norma i osiedlu Michalskiego. Zimne kaloryfery są także w Zawodziu, Muchowcu, Brynowie, Ligocie i Ochojcu, a także na osiedlu Paderewskiego i osiedlu Odrodzenia. Mogą również wystąpić okresowe zakłócenia wartości ciśnienia w zasilaniu węzłów cieplnych w obrębie osiedla Kukuczki, ale dostawy do mieszkańców będą tam przebiegały bez zakłóceń. O czym informowała Joanna Opas z Radia Katowice. Na koniec jeszcze Beskidy i informacja dla tych, którzy chcą wybrać się na narty. Tam dziś temperatura na plusie, ale warunki turystyczne wciąż zimowe. Stanisław Słowiak, ratownik dyżurny z beskidzkiej grupy GoPro, mówi, że w górach wciąż zalega śnieg. W zależności od rejonu mamy widoczność dobrą, lekką mrzawką miejscami. Temperatura jest od plus 2 do plus 6 stopni w niższych partiach gór. Pokrywa śnieżna jest od 10 do 75 cm, z wyjątkiem Babiej Góry, gdzie jest w granicach 90 cm. Stanisław Słowiak dodaje, że warunki narciarskie są dobre, śnieg jest zmrożony, chociaż miejscami już zaczyna być mokry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu i zachodzie przelotne opady deszczu, a na Podlasiu deszcz ze śniegiem i śnieg. Najcieplej na południu 9-10 stopni, w centrum 8, a na Podlasiu tylko 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy dziecko cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna lub na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dramat przeżywa cała rodzina. Ból, cierpienie, łzy i częste pobyty w szpitalu stają się jej codziennością.

We do this wrong. Caution has the way, and I don't feel this anymore. To jest Moby z nowej płyty. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy. Słuchacz napisał, że to nie jest, że to jest smutna płyta, ale na świecie nie jest wesoło. To jest przede wszystkim świetna płyta, jakby powrót z dalekiej podróży. Właściwie tak jakoś podchodziłem do tej płyty, pomijając ją, bo było sporo innych nowości, ale kiedy już włożyłem do odtwarzacza, trudno się rozstać. Mare Anarchy, tak się zaczyna jeden z najmocniejszych utworów na tej płycie. Moby, jego nowy album nosi tytuł Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. Polecam, tak nam się zaczęło to dzisiaj. Sygnały od Państwa w Tomaszowie plus 17 w słońcu, i czy to już jest wiosna. Przypadkowy słuchacz z Rotterdamu, 13 w Rotterdamie. No to u nas jednak cieplej. Znaczy 13 tam pewnie jest w cieniu. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Polecam. No i jeszcze jeden list od słuchacza. Gorąca herbata i stosik lekarstw, bo słuchacz próbuje wyzdrowieć. Precz z lekarstwami. No tak, ale jak trzeba się wyleczyć, to trzeba. I słuchacz, pan Michał sugeruje, że może zmierzy się dzisiaj z topem głosowaniem na polski top wszechczasów. Polecam, bo głosowanie na listę nam jakoś się zawiesiło. Także proszę tam nie wchodzić na wszelki wypadek aż do poniedziałku, bo nic z tego nie będzie. No ale poza tym na stronie różne informacje o tym także, że dzisiaj będziemy mieli gości. No, a poza tym, poza gośćmi, wszystko tak jak zwykle, czyli Radio Kalifornia. A w drugiej godzinie na pewno sałatka włosko-francuska, no i delikatesy na zakończenie. To tak mniej więcej to będzie wyglądało. I co jeszcze? A zaczekamy na Erika Marientala i lecimy dalej. Plus 10 w słońcu trzeba korzystać, w Warszawie też słońce, słońce w Zgierzu plus 10,5 stopnia trzeba korzystać, bo zdaje się, że wieczorem może być trochę gorzej ze słońcem. Gramy dalej. Znowu nieobecny, strumień światła, nic nie widzę, znowu nieobecny. Radosław Bolewski i Maciej Tubis. Nowa płyta zatytułowana Lunatyk i utwór zatytułowany Nieobecny. Panowie będą moimi gośćmi w poniedziałek w audycji do południa, a pan jest moim gościem już teraz. Sławek Uniatowski, witam cię, Sławku. Dzień dobry, Marku. No nareszcie się wziąłeś do porządnej roboty. Znaczy nie, w ogóle jesteś zapracowany bardzo. Tak. Pamiętam cudowny koncert, który odbył się tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie śpiewaliście w setną rocznicę urodzin Franka Sinatry. No ale płyty nie było jakiś czas dłużej, prawda? No to prawda, rzeczywiście, ale jak to mówią niektórzy, na dobre rzeczy trzeba czekać. Widziałem, jak ładnie powiedziałeś w telewizorze, że jak byłeś młody, to popełniałeś dużo błędów, a teraz jesteś już dorosły i teraz już błędów nie będziesz popełniał. I taką mamy nadzieję, że ta płyta to będzie strzał w dziesiątkę. W kwietniu jest planowana premiera. Tak, 20. 20 kwietnia, Metamorfozis. No to pochwal się, za chwileczkę posłuchamy jednej piosenki, którą możemy posłuchać, to będzie premierowo zresztą w Trójce, ale powiedz o pracy nad tą płytą. Najstarszym utworem, bo skąd tak naprawdę nazwa, i tutaj nie chodzi o przemianę fizyczną, bynajmniej bardziej chodzi o dojrzewanie muzyczne, o tematy, które są podjęte w tej strefie lirycznej, słownej i muzycznie tam dużo się zmienia. Teksty angielskojęzyczne odpowiedzialny jest Tomek Organek i ja. Za teksty polskie Honolulu sam napisałem, tekst i muzykę. Całą muzykę na całą płytę napisałem ja. Natomiast Janusz Onufrowicz napisał jeden utwór i Michał Zabłocki napisał Każdemu wolno kochać przy mojej małej pomocy. Mhm. To znaczy tak, no bo już powiedziałeś, że Tomek napisał teksty po angielsku, czyli będzie część po polsku, część po angielsku. Tak. Jak to wygląda? Ile po polsku? Ile 9 po angielsku i 4 po polsku. A, okej. Okay. No dobrze. Metamorfozy. Ale to w takim razie jeszcze zapytam cię, zanim posłuchamy utworu, jakie wrażenie zrobił na tobie David Foster? Marzenie takie prawie, że nie do spełnienia tak naprawdę, bo kiedyś siedzieliśmy sobie z ambasadorem Indonezji i rozmawialiśmy o muzyce i on miał fortepian i grałem coś tam i on mówi, że on ma takiego przyjaciela, który na jego festiwalu jazzowym Java Jazz w Indonezji czasami bywa i się znają i się przyjaźnią, czy ja kojarzę kogoś takiego jak David Foster. Ja się strasznie uśmiałem, mówię, że pewnie, że kojarzę. Przecież to wybitny producent muzyczny, jeden z najbardziej znanych, chociaż niekoniecznie z imienia i nazwiska tutaj u nas w Polsce, ale jednak znany przez tych, co słuchają muzyki i są czuli. No i słuchaj, to powiedział mi tak, słuchaj, to wiesz co, to ja do niego zadzwonię, to sobie porozmawiacie. Ja mówię, weź, nie żartuj sobie teraz, bo to nie jest dobry moment. Ale on rzeczywiście zadzwonił, akurat David brał prysznic, powiedział, że odzwoni i odzwonił, a potem grałem mu na fortepianie do słuchawki. Mhm. Niesamowite przeżycie, fantastyczny facet, od razu się polubiliśmy, znaleźliśmy wspólne tematy. No człowiek legenda, opowiadał mi takie piękne historie z lat 80., które jednak najbardziej mnie pociągają. Lata 80. to jest coś, co najbardziej lubię. Fantastyczny facet. A wiesz, kiedy dostałem zaproszenie na konferencję prasową z Fosterem, to myślałem, że to ktoś mnie wkręca, bo tak. Jest moim bohaterem od czasów nagrań Chicago, czyli to są jeszcze lata 70. O, ja kocham Chicago, strasznie. Jeszcze 70. Poza tym stworzył Michaela Bublé i Petera Sincottiego, których bardzo lubię i cenię. Właśnie z czasów współpracy z Fosterem, już nie wspominam o Whitney Houston, o Barbra Streisand czy Celine Dion, bo właśnie lista artystów, z którymi pracował, się nie kończy. Nie kończy się. To jest niewiarygodne. A znajduję też czas na takie rzeczy, żeby przyjechać do Warszawy i spotkać się tutaj z wami, polskimi artystami. Pamiętam Kaja, Edyta Górniak. Zresztą potem jakieś plotki były, że Edyta będzie z nim pracowała, ale zdaje się, że nic z tego nie wyszło. Chyba nie. A ty powinieneś się uczepić troszeczkę, bo wiesz, no... Peter Sincotti, Michael Bublé, Sławek Uniatowski. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że ja nie lubię wchodzić specjalnie. Wydaje mi się, że trzeba naprawdę coś osiągnąć, żeby do takich ludzi pisać czy dzwonić. My jesteśmy w kontakcie, ale nie proponowałem mu nic, żeby mi robił, bo uważam to za niestosowne, przynajmniej na ten moment. Nie czuję się na tyle poważnym muzykiem na ten moment, żeby mu proponować taką współpracę, ale być może zaproponuję, być może się zgodzi. Okej, umówmy się, że nagrasz 3 płyty, a potem się do niego zgłosisz tak jak Peter Cincotti. Może 2. A 2, okay, dobrze. Słuchaj, Honolulu, to jak usłyszałem po raz pierwszy, to pomyślałem, że fajnie, gdybyś bawił się językiem, gdyby to chodziło o to. I to chodzi o to, rzeczywiście o to, Honolulu. Dokładnie, chodzi o to. A nie o miasto. Tak, to jest kiedyś obserwowałem moich rodziców, w jaki sposób porozumiewały się ich ciała. I to było bardzo przyjemne, więc to jest na pewno nawiązanie do moich rodziców, ale też niekoniecznie. Można tutaj wiele znaczeń dopisywać do znaczenia tego słowa i do tej całej piosenki, ale ogólnie chodzi o to, żeby po prostu się w kogoś wtulić i pójść spać, żeby odpocząć, żeby zapomnieć, że nie potrzeba słów, że bądźmy w zgodzie. Okej. A ta piękna dziewczyna w wideoklipie? Ach tak, Zosia Nowak. Specjalnie z Nowego Jorku przyleciała, bo ona tam mieszka. Szukaliśmy modelki, znaczy ja szukałem modelki odpowiedniej do tego teledysku. Miała się uśmiechać, miała mieć zabójczy uśmiech, miała być wesoła przez cały klip. I miałem na oku kilka modelek, które mi się podobały do tego teledysku, ale żadna z nich nie miała takiego uśmiechu. Mhm. Modelki często są takie, że po prostu się nie uśmiechają, tylko chodzą po tych wybiegach i mają poważną minę. A Zosia Nowak miała przepiękny uśmiech, szczery, taki dziecięcy, bardzo świeży. Więc uparłem się i się zgodziła. Ja myślę, że modelki chodzą i mają taką minę, bo są głodne. Tak. Sławek Guniatowski, piosenka Honolulu, premiera. W kwietniu, jak się pojawi płyta, pewnie spotkamy się jeszcze raz, żeby porozmawiać dłużej. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję. Jak bezszelestnie skradam się przez sień i wtedy wiesz, ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, mnie nie potrzeba słów, ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie właśnie tu, co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, Honolulu, Honolulu. No chodź. Na porę ciepła woda spływa ci do stóp i wtedy wiem. Nic nie mówię i bezgłośnie zbliżam się do ust, całuję ciebie. Uuu, kochanie, właśnie tak, mnie nie potrzeba słów, ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie teraz tu, co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, Honolulu, Honolulu. No pogody brak za oknem, czy ogrzewa letnie słońce, znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów, Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu, co dzień wczoraj nad. Dzisiaj nie liczy się, bo kochań właśnie tak, mnie nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu, co dzień wczoraj nad. Dzisiaj nie liczy się. O, jaka ładna piosenka, Honolulu, Sławek Wniatowski. Ten utwór też jest już w zestawie do głosowania na listę, a tam podobno już się naprawiło, więc jeśli ktoś głosuje na listę zawsze po 11 w sobotę, to może próbować. Polskie Radio PL / trójka. Radio Kalifornia, zacznijmy sobie tak. Tylko trzy płyty w historii amerykańskiego Billboardu spędziły na liście najlepiej sprzedawanych płyt w Ameryce więcej niż 500 tygodni. I właśnie trzecią jest ta płyta zawierająca największe przeboje grupy Journey. Na drugim miejscu jest 510 tygodni Bob Marley. Na pierwszym prawie 1000 tygodni Dark Side of the Moon. Tak to wyszło. Journey, Separate Ways. Zawsze dobrze powspominać. Poniedziałek wspominałem, że są 60. urodziny Andy Gibba, no a dzisiaj jest 30 lat od jego śmierci w 1988. Andy Gibb. Kartka z kalendarza jeszcze jedna. Tom Scholz, grupa Boston, właśnie dzisiaj ma urodziny. No, to się zamiast More Than a Feeling śpiewa Golden Retriever. No, można też sobie tak ułatwić. Boston, Tom Scholz ma dzisiaj urodziny. Jeszcze urodziny Eddie Brickell. You don't even have to try. It comes easy for you. baby, really, I don't have to go anywhere right now. You want some more of this. Feed it whatever you want, baby, just say it. Just say it. Good times, bad times, give me some of that. Bill Kelly, jak dobrze, że zadzwoniła do Barry'ego White'a, żeby wystąpił gościnnie w tym utworze. Barry White saved my life. Good times. Shade, nowa piosenka, po raz pierwszy od 8 lat. Shade weszła do studia i nagrała piosenkę. Wprawdzie tylko do filmu, ale być może to jest zapowiedź nowej płyty. Pamiętam, jak 8 lat temu zrobiłem awanturę w dużym sklepie, kiedy poszedłem kupić płytę z nową płytę Shade i dzień premiery, wielkie plakaty, a płyty nie było. Okazało się, że nie ma tego pana, który wystawia na półki. Powiedziałem, że będę za 10, nie za pół godziny i ma być. I była. Flower of the Universe, Shade. They come to see a fire burning in your heart. They want to witness this love. Nowego filmu Disneya Wrinkle in Time, piosenka Flower of the Universe, Shade. No nie za wesoła, ale nowa Shade. Trzeba się cieszyć. I ten utwór także jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie odnajdą Państwo także cały zestaw muzyki, jaka pojawia się w audycji, ale to tak jak zwykle.